राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 30 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हिसार हरियाणा। राम हमारी सबसे प्रथम भूल मुख्य भूल है जो संसार वो तो है मानते हैं परमात्मा को नहीं मानते हैं। मानते हैं तो कोई होंगे कहीं होंगे ऐसा मानते हैं। है परम संसार है, संसार है नहीं। आप सब क्षण विचार करें क्षण परिणाम ही बाबा है। अपने शरीरों को देख लो, संसार को देख लो, वृक्षों को देख लो, मकानों को देख लो, पहाड़ों को देख लो, नदियों को देख लो, जंगलों को देख लो, शहरों को देख लो, हरदम परिवर्तन हो ही रहा है, बदल रहे हैं सब, सब बदल रहे हैं, वो रहते ही नहीं, एक रूप रहते ही नहीं, हरदम ही बदल रहे, हरदम ही बदल रहे, हरदम ही बदल रहे हैं। मात्र संसार सब परिवर्तनशील है और परमात्मा है जो के त्यों है, हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। जैसे आकाश में बदल हो जाते हैं और घटा छा जाती है और जल बरसने लगता है और ओले बरसने लगते हैं, पत्थर और उड़ने वाली मछलियां बरसने लगती है, आकाश है जो बिजली चमकते चमकते है तो भी आकाश में सही है, बड़ी जोर से गर्जना होती है तो आकाश में सही है, उसमें उड़ा बरसते तो आकाश सही है, वर्षा बरसे तो आकाश सही है, बदल आदि घटा छाए तो आकाश सही है, सब फिगर जान तारा चमकने लगता तो आकाश रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आकाशवत सर्वगत नित्य और परमात्मा को आकाश की तरह बताया है, जैसे आकाश है जो गुम रहता है ऐसे वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रूप से परिपूर्ण रहता है, वो है जो ही रहता है। जैसे आकाश में वर्षा होती है तो बदल आ जाते हैं, हवा चलती है, वर्षा बरसती है, ओले बरसते हैं, तो भी आकाश वैसा ही है और वैसा आकाश ही रहता है, उसी में ही सब जाते हैं, आकाश रहते हैं। ऐसे उस संसार में तरह तरह का परिवर्तन होता है परंतु परमात्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वो परमात्मा है जो बदलता है वही है। संसार है नहीं, संसार है नहीं, संसार तो बदलता ही रहता, बदले ही केवल बदलने बदलने पुंज का नाम संसार है। संसार शब्द का अर्थ है सम्यक सर्वांगीण स्तर संसार, अच्छी तरह से इनके परिवर्तन हो संसार है तो ये है नहीं। पहले नहीं था, जो जितने दिखते आपको ये पहले नहीं थे, ये शरीर जितने दिखते हैं 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे और अभी वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं, निरंतर नहीं में जा रहे हैं। जितने जितने उम्र जिन को आ गई है उतने उतने उम्र उसकी कम हो गई है, हो गई है नहीं हो ही रही है, हो ही रही है। और परमात्मा है ज्यों का त्यों है, संसार को तो है मानते हैं परमात्मा के तब विचार ही नहीं है, वो तो कोई होगा कहीं होगा कहीं आकाश वो तो प्राप्त है सदा, आकाश सदा प्राप्त नहीं है, ये तो हरदम बदलता है और परमात्मा कभी बदले ही नहीं, बदलते ही नहीं, बदल सकते ही नहीं, बदलना बदलना उन्हें होता ही नहीं, वो परमात्मा सब जगह है। इसका ध्यान सबसे बढ़िया है, है सब जगह है, मन है, संसार नहीं है और भगवान है, ना सतो विद्यते भावा असतो भावा न विद्य, असतो संसार रूप है इसी भाव सत्ता ऐसी नहीं है, ना भाव विद्यते सतः और सतः सदवस्तु जो परमात्मा है उसका अभाव नहीं होता, संसार का तो भाव नहीं होता परमात्मा का अभाव नहीं होता, परमात्मा सब जगह है। यही बात याद रख है याद रख क्यों जैसी, बहुत बढ़िया ध्यान है ये, बहुत सुंदर ध्यान है, बड़ा ऊंचे तरह का ध्यान है, परमात्मा है वो है वही अपना है, और जो नहीं है ये अपना नहीं है, इनको अपना मानते हैं, जिनको मानते हैं वो सब बदलता है, शरीर को अपना माना तो बदलता है, मन को माना तो बदलता है, इंद्रियों को माना तो बदलते है, अहम अहम आते इसमें बदलता है, ये सब बदलता है, सब संसार मात्र बदलता है, इसमें कोई अपनी चीज नहीं है, ये बदलने वाला संसार अनंत कोटि है, सब का सब बदल रहा है, इसमें केस जीती चीज भी अपनी नहीं है, और अपने को मान रहे अपना है, ये अपना है, अपना घर है, ये मेरे देश में लाया तो है, ये मेरे नंदर, ये मेरे थाती, ये मेरे काम केली करे तो ये मेरे सेवक है दिन राती, वे मेरे माता पिता पर बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, वे सुंदर वैसे ही साधु चल रहा तो शेर शरीर बुरी जैसे बाती, ये मेरा मेरा करते ही है नहीं, मेरा वही है, क्यों कि तुम जो हो एक परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ये है और नहीं है, है उसका नहीं का क्या वो समझ रहे, आप तो है जो तुम रहते हैं, ये शरीर दर सब बदलता ही रहता है, तो बदलने वाले और रहने वाले में दोनों में जाति का ही फर्क, स्वभाव का फर्क, आदमी का फर्क, इनके स्वरूप का फर्क, तो इनमें संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, अपना है जो परमात्मा है वो अपना है, वो अपना है, और उसके सिवाय कुछ अपना है ही नहीं, अपने और परमात्मा के परमात्मा अपना, हमारे साथ परमात्मा, परमात्मा के साथ हम, संसार साथ हम नहीं, हमारे साथ संसार नहीं, संसार बदलता है हम रहते हैं, परमात्मा नहीं बदलते हम भी नहीं बदलते, परमात्मा के साथ हम सदा है, हमारे साथ परमात्मा सदा है, नित्य निरंतर हरदम परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु धनं तिष्ठति। अर्जुन, सबके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, छोटा हो, बड़ा हो, जसर हो, थरथर हो, सब में परमात्मा रहते हैं। जैसे दूर में गाड़ी चलती हो तो गाड़ी दिखती है, आदमी दिखता नहीं, परंतु सबके निर्णय है इसमें आदमी है। दूर मोटर चलती हो तो मोटर दिखती, आदमी नहीं दिखता, परंतु निश्चय है कि इसमें आदमी है, कोई चीज नहीं है तो चलाने वाला है। हवाई जहाज दिखता है उसमें मनुष्य नहीं दिखते, परंतु उसमें चलाने वाले है। जल में बड़े बड़े जहाज दिखते हैं, आदमी नहीं दिखते, परंतु चलाने वाले है। ऐसे सब जीते, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, सब में परमात्मा है। और परमात्मा सब में होते हुए भी बाहर भी है, बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और चर अचर परमात्मा भी परमात्मा है, दूर से दूर भी परमात्मा, नजीक नजीक परमात्मा है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, वो परमात्मा है। ऐसे ध्यान रखा जाए, बहुत बढ़िया ध्यान है, परमात्मा है। अभी मानना पड़ता है, और माने हुए परमात्मा माने हुए नहीं रहते, वो जाने हुए हो जाते हैं, जानने में आ जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और संसार नहीं है ये भी प्रत्यक्ष हो जाता है, संसार का अभाव भी प्रत्यक्ष, भगवान का भाव भी प्रत्यक्ष। अभी संसार को न माने, भगवान को माने, अभी संसार दिखता है प्रत्यक्ष, परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते, मन मान लेने पर ये भी दिखा तो वो भी दिखा। फर्क क्या होगा कि संसार की कोई चीज तिर जितनी भी अपनी नहीं है, परमात्मा पूरे पूरे अपने। 10 वर्ष 10 बालकों की माता होती है, तो 10 बालकों की माँ उसके 10 हिस्से नहीं होते, एक एक बालक की पूरी माँ होती है। ऐसा नहीं कि 10वां हिस्सा माँ का तुम्हारा है, 10वां हिस्सा हमारा है, पूरी माँ सबकी है। ऐसे परमात्मा सबके है, चल सरो, थल सरो, नव सरो, द्विज हो, स्वर बीज हो, जो जो प्राणी है, अच्छे मंदे बुरे बने, सब में परमात्मा है और सबके परमात्मा है। परमात्मा के एक ऐसे है जो सबके है, सबके है इसलिए हमारे हैं। एक एक प्राणी आप लोग हम लोग कह सकते हैं, हमारे प्राणी, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, और हमारे प्रभु पूरे के पूरे। ऐसे नहीं कि पांती आए तुम्हारे भाई, ईश्वर तुम्हारा परमात्मा है, ईश्वर पूरे के पूरे हमारे पूरे के पूरे परमात्मा है, सबके पूरे पूरे परमात्मा। जैसे एक माँ 10-15 बालक हो, सबकी माँ एक है, और पूरी माँ अपनी अपनी है। यूं नहीं कि इतने होते इतने हिस्से हो जावे, ऐसे हिस्से नहीं है। अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि के सब परमात्मा अपने, परंतु मनुष्य संसार को तो अपना मानता है, और संसार को तो ध्यान नहीं है। अरे अपने परमात्मा है, हमें वंशो है, ईश्वर अंश जी वही नाशी, परमात्मा जहां है हमारे परमात्मा है। खास ये बात है, परमात्मा है वो हमारे हैं, हमारे हैं। सबके होने से हमारे भी है, वो ज्ञानी के भी है, ध्यानी के भी है, महात्मा के भी है, तत्व के भी है, जीवन मुक्त के भी है, और बद्ध के भी है, दुष्ट के भी है, पापी के भी है, अनाचारी के है, निराचारी के है, व्यभिचारी के भी है, वो सबके है, सबके है, इसलिए हमारे हैं, हमारे हैं सबके हैं, हमारे हैं, हमारे हैं परमात्मा है, वो हमारे हैं। भाइयों ध्यान रखो, आप ख्याल रखो कि सब में है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है नाम का परमात्मा ही है, दूसरा है नाम नहीं है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बदलता है, बदलता है, वो बदलता नहीं है, वो यूं रहता है, सृष्टि के समय वैसे रहता है, सृष्टि संपूर्ण नहीं जो है तो वैसे रहता है। जैसे वर्षा के समय आकाश रहता है, वर्षा बिना भी रहता है, आकाश है ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे परमात्मा अनंत सृष्टि के भी तंत्र है, ज्यों का त्यों रहते हैं, अपने हृदय के भी जुड़ो सबके परमात्मा, समान रीति से सब आनंद स्वरूप से, सचित आनंद रूप से रहते हैं, वो हमारे हैं। और यह दीखता ही हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, प्राण भी हमारा नहीं, मन भी हमारा नहीं, बुद्धि भी हमारा नहीं, बुद्धि भी हमारी नहीं, हमारे केवल परमात्मा इस संसार में नहीं। अब केवल माना हुआ संसार की चीजों को अपनी मानते हैं, आप ये नहीं सोचते कि बालकपन से आप एक ही हैं। आप कहते हैं बालकपन ऐसा करता था, ऐसा खेलता था, वहां पढ़ता था, अब ऐसा करता हूं, तो एक करने वाले चीज वाले गए, आप एक रहे, आप एक रहे, ऐसे परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, आप एक है, तो परमात्मा आप एक है, और शरीर और संसार एक है, शरीर संसार का अंश, आप परमात्मा का अंश, मैं अंश हूं, मेरा अंश होकर संसार में लग गया, और संसार का अंश और संसार में जाता है। संसार सपूत है जो अपने पिता में ही रहता है, और ये परमात्मा का अंश होकर संसार में रहता है, संसार संसार का होकर संसार में रहता है, ये प्राणी है जो परमात्मा होकर संसार में रहता है, और संसार साथ ही मानता है, वास्तव में ये परमात्मा का है, परमात्मा में रहना चाहिए, रहता भी है, मानता नहीं है। वास्तव में प्राणी भी परमात्मा से अलग जा सकता नहीं, जाता नहीं है, जगह नहीं है, जाएगा नहीं, जा सकेगा नहीं, परंतु अपने आप को संसार में मानता है, संसार संसार में है, बेचारा है ही है, ये संसार पर जाता ही नहीं, कभी कभी जा सकता ही नहीं, और ये परमात्मा पहुंचता ही है, संसार से अतिरिक्त परमात्मा पहुंचता है, ये मुक्त हो जाता है, ये बद्ध है। अब ये संसार के साथ अपने को माना है, ये है बंधन, संसार के साथ बांधना ही बंधन है, और परमात्मा के साथ का अनुभव करना ही मुक्ति है, परंतु ये परमात्मा के साथ होता हुआ भी परमात्मा के साथ नहीं रह करके संसार में रहता है, संसार हरदम बदलता है, इस बार से संसार में रह नहीं सकता, परंतु बदलता रहो संसार, जो बदले वो मैं हूँ, वो बदले मैं हूँ, वो बदले हुए हूँ, बालक में तो बालक मैं हूँ, पश्चिमान के तस्वान मैं हूँ, बूढ़ा मैं हूँ, रोगी मैं हूँ, निरोग मैं हूँ, धनवान मैं हूँ, निर्धन मैं हूँ, तुम नहीं हो भाई, तुम तो परमात्मा के साथ एक हो, और शरीर संसार के साथ एक है, पर आप शरीर के शरीर को संसार के साथ न मानकर अपने साथ मानते हैं, हमारे साथ शरीर है। शरीर आपके दो भाव है, शरीर तो कभी क्षणमात्र भी बदले बिना रहता ही नहीं, और आप अंत जुग बीत जाते भी बदलते हैं नहीं, किंचित मात्र भी किंचित करो मेटी नहीं किंचित करो मेटी यू तो मैं नहीं, नहीं किंचित करो मेटी यू तो मैं प्रशंसा तेरा गई बताई प्रशंसन गचन सपय स्पन प्रदर्शन ग्रहण उन्मिशन निमिशन पी नहीं किंचित करो मेटी वो है जो कुछ नहीं करता है नहीं किंचित करो मेटी किंचित करो मेटी और ये सब परिवर्तन होता है। आधा परमात्मा के साथ है ही गए, संसार सही के साथ ही गए, शरीर के साथ संसार के साथ एक होने पर अशुद्ध मानते हैं अपने साथ, और परमात्मा जो अपने साथ है उसको मानते ही नहीं, उस कहने से मान लेंगे हरदम प्रीति नहीं होता, हरदम देखना चाहिए परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, जो कहते हुए अनादि काल से लाखों करोड़ों और बम वर्ष हो जाए तो परमात्मा है जैसे तैसे रहते, और शरीर एक क्षण भी रहते ही नहीं, ये सब बहता है हरदम बह रहा है हरदम बह रहा जाए। जैसे नदी गंगा जी बहती है, बहती हुई गंगा जी के भीतर बड़ी लंबी बड़ी हला है पहाड़ है, वो गंगा जी बहेगी वो बहता नहीं, वो रहता ही है सदा ही पड़ा ही रहता है, ऊपर गंगा जी बहती है। गंगा जी में कभी शुद्ध चीज आती है कभी अशुद्ध चीज आ जाती है, वर्षा वर्षी है तो पहाड़ों का खादा आ जाता है और कूड़ा कचरा आ जाता है, लकड़ियां आ जाती है, मारा चना मारा बहती है, मुर्दा आ जाता है, कोई तैरता हुआ पुरुष आ जाता है, अच्छे मंदे भले बुरे आते जाते रहते ही है, अरे पार है जो को जो रहता है अपना अचार अमार असीम, ऐसे संसार मात्र नदी की तरह बह रहा है और परमात्मा पहाड़ की तरह विचर में रह रहे हैं। सजनों पहाड़ है वो हमारा भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है, संसार तो सेवा करने के लिए आपको दिया है, मनुष्य शरीर तो संसार की सेवा करो संसार का ही है, यथा योग्य जहाँ कपड़े जुड़े कपड़ा दे दो, रोटी जुड़े रोटी दे दो, जल के जुड़े जल दे दो, जो जो आवश्यकता हो स्थान आदि को तो दे दो और सेवा कर दो, कोई ज्यादा मांगे सब दे दो, सब कैसे मैं सब नहीं खाता हूँ, मैं भी थोड़ा खाता हूँ ऐसे ही ना तुम भी दे दो, ये ना तुम्हारी है ना हमारी है, ये सब वस्तु भगवान ही भगवान है मालिक, हम अपने काम में रहते हैं, तुम जितना काम है तुम दे दो इतना काम में, और है सब्जी हुई परिवार आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरह सर्वगत है नित्य, वो परमात्मा हमारे हैं और शरीर संसार हमारा नहीं, शरीर संसार साथ ही है, हम परमात्मा के साथ ही है, सब संसार है परमात्मा है, जो इस जीवात्मा में हूं वो मैं हूं परमात्मा एक है, परमात्मा है सब में है। सज्जनों ये ध्यान ये चिंतन बहुत बढ़िया है, नाम लेते हुए भी भगवान को समझो देखो। भगवान का नाम लेते हुए भगवान को सब जगह देखो, है वो, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब संसार नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अरे परमात्मा है, वो अपना है, हम उस परमात्मा के हैं, ऐसा मान लो। मानने के बाद उसी कृपा से ज्ञान होगा तो समझ में आ जाएगी ठीक बात है। पहले मान लो, जैसे अक्षर पढ़ते हो तो अक्षर आ ऐसे मान लेते हैं, फिर साफ नहीं होता है, फिर लिखते धनाधन धनाधन लिखते चले जा रहे हैं बड़ी तेजी से, और वो याद करना नहीं पड़ता, कैसा है, ख कैसा है, ग कैसा है, लिखते जब याद नहीं होता है तब याद। ऐसे परमात्मा को पहले आप मान लें, मानने के बाद साफ नहीं करने जाएंगे, सब में परमात्मा परिपूर्ण समान है, असंसार नहीं है, ना सतो भी देते भावो, ना भावो भी देते सता, अस्त भावन भी देते और सतः भावन भी देते, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शमशान आनंद शमशान।